د ام هانه رضی الله تعالی عنها روایت ته قال دا فرمایي لما کان یوم الفتح کله چې ورځ د فتح یعنی فتح د مکی مکرمه جاءت فاطمه تورات لکړو فاطمه رضی الله عنها چې لور بیبي و د نبی عليه السلام رالا فجلست على يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن اسد الله ده حبيب غس طرف تا ام هاني ان يمينه ده الله ده حبيب خي طرف لوا فجاءت الوليده راتل الكريو يوي وينجي بيناين بيولو خي صرفيه شراب فديكو بوي فناولته ندی داد الله حبیب تور کې فشارب منه ایتو اس کلی سم منا وله امهانین اے به امهانه تور کل زکا خی طرف لوا کنا او حق د خی طرف والی فشربت من وغیم تسکنی فقالت یا رسول الله دی ویل یا د الله رسول لقد افطرت وكنت صائما و ما خو بس رو جماعتک او زما خو روجه می ما تک او زما خو روجه وا وکنت صائمه فقال لهذا الله حبيب ورتوي اكنت تقضين شيئا تقضين شيئا تاز د سشي قضا راوړه دا روجه د سشي قضا راوړه د یو شی د واجباتونه چې پتا وا قالت لاغي وفرمائلنا قال فلا يدرك ان كانت تطوعا وزرر ندر کای کچری دا نفلی وا رواه ابو داود و ترمذی و دارمی و فی روایت لاحمد په روایت د امام احمد کی دی او ترمذی نه هو و فی فقالت یا رسول الله اما انی كنت صائمتن زخرج دارو فقال الله حبيبي الصائم المتطوع وامير نفسي روجدار نفلي روجدار امير دزان نه ان شاء صواما وان شاء افطرا که خوخي شي روجدي و نيسي که خوخي شي کوجدي کي دی حدیث کے بعض علماء کرام کلام کرے دا حدیث امام ابو داود ترمذی و امام دارمی ذکر کرے دی سند بانے امام ابو داود سکوت کرے و علامہ منذری وی پسند کے مقال لے دی سند کی کلام شتا علامہ البانی وی سند جید دے وی دا حدیث امام حاکم بے حکی نقل کرے دے دے طریقی دے سماک ابن اکرمنا نو دے سماک وی پدی کی تفرد نرے دید پار یو بل دی ترکو کی یو طریقه دا نغی سر دا مخ کی مضبوطی گی او یو دریم سندم دا دی حدیث امام البانی ذکر کرے نو دی امام البانی پنی سند دا دی حدیث حسن دے خو پا دی یو غٹ اشکال باز علماء ذکر کرے وی فتح دا مکی خو پا رمضان کی وا نو دا رمضان پا کسنگ قضا دا رمضان دا فتح دا مکی پس کی وا پا رمضان کی وا او دی اسلامم پر از د فتح روڑے. نو دی نفلی روجه څنګه نیو؟ رمضان دی، رمضان کې خو فرضی روجی وی. دیو جن امام زهبی وی وی سماک راوی پدی کی غلط شوه، زکا رز د فتح و پر رمضان کی وا، دا علامہ شوکانی علامہ عینی ابن ترکمانی دی دا خبر ذکر کړي، خو صاحب د بذل المجهود وای دی استدلال کی کمزوری دا. او چې سو کوئی د دیو جن حدیث ضعیف دی دا خبره کمزور دا. رسول الله صلی الله علیه وسلم روته او په فتح د مکی کی د مدینی منورین په لسم د رمضان، او فتح او شو په شلم د رمضان، بیا د فتح نه پس په مکه مکرمه کې 15 لشپې مقیمو بعد الفتح، بیا هنین توته په لسم د شوال. دغره نبی علیہ السلام په مکه مکرمه کې پس د رمضان نه مقیم شوه. نو دا احتمال ختم شو کې دې چې رمضان نه پس سوا. دا مسله د مخ کې تیر شو. نفلی روجي والا وې دا امیر د نفس انشاء سام او انشاء افطار اختلاف په قضا کې دې په لګوري. دا نور اموي نفلی روجه کې چا ماته کا نو قضا مستحب ده، احناف وی قضای واجب ادا. پا فرق پوشوئی که پوی نشوئی. دا نور امم دا قضا قائل لی خوئی وی استحبابی درجی کی و احناف وجوبی طریقی سر دی. ادا مسئلی تفصیل در ترس را روانم دی. دا امام زهری رحم اللہ عنہ روایت تی نوروان عائشہ رضی اللہ عنہ قالت کنتو انا و حفصت سوائمتین. بی بی فرمائی زاو حفصه بی بی رضی اللہ عنہما دوار روجه داریو، فعرد لنا طعامن اشتهیناو، پیش کریشو مونگتے ہو طعامو زمونگ ور تزڑوشو فاکلنا منہو، مونگتے خوراکو کو. نویلیو حفصه بی بی رضی اللہ عنہا یا رسول اللہ، انا کننا سوائمتینی زمونگ دوارو خروجاو، فعرد لنا طعامن، نو پیش کلیشو مونگ تتو عام، اشتهیناهو زمونگ ورطا اشتهاو شوا، فاکلنا منهو نو مونگ تی خوراکو کو. قال دا اللہ حبیبی اقضیا یومن آخر مکانهو، کزارو گرزوی و رز بلا پزید دی. ابو داؤد شریف کی داس الفاظ راغلی، لا علیکما صومن مکانه یوم اخر. دین علماء دا قول رسته چیر دا ضروری او لازمه ده قضا. رواه ترمیزی و ذکر جماعت من الحفاظ، ذکر کړی دی او جماعت د حفاظونه. رواو عنی زهری ان عائشه مرسلا، چهید امام زهری او عائشی بی بنا حدیث مرسلا ذکر کرده، او نیده ذکر کرده پدی که اوروا و هادا سوحو، دا خبر وی اسوح دا. اے امام ترمیزی حدیث معلول گرزولے چې امام زهری د عروانا سمان دا ثابتا. ورواه ابو داود عن زمیل مولا عروان عروان عائشہ روایت کرے امام ابو داود زمیل نا چدا مولا د عروه او انور و عائشه او دا حدیث امام نسائی ابن حبانم ذکر کړي. حدیث د جرير ابن حازم نهي ابن سعيد نمر انا عائشه علماء لکلی چیسناده لا بأس به او حافظ ابن حجر فتح الباری کی وئی چی امام احمد و امام بخاری دا حدیث ضعیف گرزول دا وجه دا جہالت دا حال دا زمیلنا علام خطابی مو اسناده ضعیف و زمیل مجهول دغور دې کې دې ته د قضا حکم شوه. حدیث کا ثابت شي نو احناف وې دا قضا واجب ده او دا نور علما وې چې قضا مستحب ده. عائشہ وې چې قضا مستحب ده. وان امي عمارا زمد عين مهمله ده او تخفيف د ميم ده د امي عمارا بنت كعب دي رضي الله عنها نه روایت ده چې نبی عليه السلام داخل شو پدي فدعت له بطعام نو روغت دي نبی عليه السلام ته طعام فقال لها كلي الله حبيب ورته تم خورا فقالت اني صائمه ذي زما خروج ده ونبي عليه السلام ان صائم روجدار اذا وكلا عنده دسره چ خوراک کی دیشی صلت عليه الملائكه دل ملائک دعا غانه کوي حتا يفرغوا تردی چې خوراک والا د خوراک نه فارغ شي. هداړه رلوه جلیل القدر صحابیه ده. اداد عبد الله ابن زید ابن عاصم المازنی مور ده. مشهور صحابیه ده احد کې ده په جنگ کې شامل و. داود دی بچی او خاون دا په بیعت الرضوان کې مو او په جنگ یمامه کې موا اپا یمامه کې لاسم کټ شوی او لاس شهید شوی او دا په بیعت العقبه کې موا په جنگ یمامه کې وېدا دولس ځای زخمی شوی وا او لاسم کټ شوی او دیب گورا احد که زان سرمش کلو چوبو بس کئی و چه کل مسلمانانو لاول که فتح و بیارسو ده کافر و غلب رالا نو بس دید اللہ ده حبیب نه کفار شدن تورا ور سروا ده اللہ ده حبیب مخیط و لاروا دا ډېر لوی جلیل القدر صحابیه ده. روجدار سړی سره چې خوراک کیږي ملائک ورته بخنه غواړي دعاګانې ورته کوي تر دې چې د خوراک نه فارغ شي. رواه احمد و ترمذی و ابن ماجه و دارمی رحمهم الله.